Și-am plecat să cânt pe vale, of, of, să uit dorul dumitale, să uit dorul dumitale. Eu durerea mi-am cântat, of, of, florile m-au ascultat, măi, printre puișori de brad, măi. Într-un vârf de poieniță, of, of, furișat-mi stă gheorghiță, printre flori de lămâiță. Să-mi asculte glasul dulce, of, of, cu el în gând să se culce, cu el în gând să se culce. Să-mi adune floricele, of, of, pentru cântecele mele, pentru cântecele mele. Trandafir și iasomie, of, of, ca să mi le aducă mie, doar pădurea să ne știe. Așa-i gura mea vrăjită, of, of, farmecomul ce mă ascultă, farmecomul ce mă ascultă. Și așa-i glasul meu fierbinte, of, of, oamenii stau să-l asculte, gheorghiță să nu mă uite. Și așa-i glasul meu cu foc, de soc, măi, de la scunț rămâi pe loc.